sallallahu aleyhi ve selleme bilgiyi artırma duası teklif edilmiş. Rabbi zidni ilme. Feteâlallahul melekul hak ve la te'acel bil Kur'an min kabli en yukzâ ileyke vahyu. Ve kur Rabbi zidni ilme. Habibi zişanım de ey Rabbim beni terbiye eden, terbiye mevzuunda çok önemli bir unsur olan ilmimi artır benim diye emir buyurmuş. Belki bizim de sürekli bir düzeban etmemiz gerekli olan şeylerdir. Ama mesele sadece ilmi zahir değil. Kitapların satırları, sayfaları arasında olan ilim değil. Marifetullah gibi bir ilim. Esrar-ı üluhiyete ve kuf gibi bir ilim. Esrar-ı üluhiyeti heceleme gibi bir ilim. Esrar-ı şuuna açılma gibi bir ilim. Kur'an'da derinleşme adına üzerinde durulacak ilim. Bunlar bizim ilim dediğimiz şeyleri, ister pozitif ilimler, isterse hadis, tefsir, fıkıh gibi kitaplarda bulunan dini ilimler, bunların gerçek manasını bulması demektir. Onlarla hedefe yöneldiğimiz takdirde öğrenilmesi gerekli olan şeyler, onların arkasına düştüğümüz ölçüde önemli şeyi takip ediyoruz demektir. Evet. Yunus nasıldır? İlim ilim bilmektir. İlim kendim bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Ona aitse şayet. Fakat umumi deyişleri içinde ona ait olduğu gibi görülüyor. Burhan toprak gibi kimseler bazılarını seçip attılar, bunlar ona ait değildir dediler. Allah bilir. Ama güzel bir deyiş. Sen kendini bil. Kutsi hadis diye rivayet edilen kendini bilen beni bilir. Beni bilen beni arar. Beni arayan beni bulur. Beni bulan da ben farklı şekilde ifade edeyim. Bulması gerekli olan her şeyi bulmuş sayılır. Zat-ı üluhiyeti bulma, her şeyi bulma demektir. Ve imrenilecek şeydir esasen o. Bazı şeyler cazibedar güzellikleriyle nazarımıza arz edilir. Veya biz onların arkasında oluruz. Veya neşet ettiğimiz kültür ortamı itibariyle onlar bize cazip görünebilir. Ona dünyanın cazibedar güzellikleri deniyor. Lezzetleri de öyle. Hiç farkına varmadan imrenir arkalarına düşeriz onların. O cazibedar güzellikler, nefsimize bakan, hevamıza bakan, beşeri isteklerimize, garizelerimize bakan cazibedar güzellikler olabilir, başımızı döndürebilir, bizi büyüleyebilir, hipnoz yapmış gibi arkasından bizi koşturabilir. Dindar da olabiliriz. Dinin emirlerine riayet ediyor da olabiliriz. Fakat o cazibedar güzellikler karşısında her zaman temenna edebiliriz. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Züyyine linnâs hubbu'ş-şehavât minen-nisâi vel-benîn vel-kanâtirü'l-mukantarati minez-zehab vel-fizzati vel-hayli'l-müsevvemeti vel-enâm vel-hârs diyor. Sonra zâlike metâ'ul-hayâti'd-dünyâ diyor. Bunlar dünya hayatında temettü edecek şeyler. Evet. hübbü şehavat, bohemlik duygusu insanın başını döndürebilir. Orada kayıda kuyuda riayet etmeyebilir insan. Başını alıp gidebilir. Geriye dönüşü imkansız olan bir deryaya kendini salabilir. Bir daha da kenara çıkmaya fırsat bulamayabilir. Hübbü şehavat. Vel benin diyor, evlat, çoluk, çocuk. İlle de insan onlara takılabilir. Nice yuvalar var ki çocuğum olmadı diye yıkıp gidiyorlar onlar. Gandhi'nin bir sözü vardır. Bir Müslüman bir Budist'in çocuğunu öldürmüş. O Budist hınçla yürür. Onun hayatında. Gandhi kendi hayatını yazmış, onu da anlatıyor. O da Müslümanlardan bir çocuk öldürmek ister. Gandhi çağırır onu, der ki onun çocuğunu öldürmekle ne kazanacaksın? Al Müslümanlardan bir çocuk, evlat edin, bak gör. Böylesi de var meselen. Böyle de olabilir bu mesele. Ama ille de o derler. Bir de onlarla öyle bir dalar ki dünyaya insan hiç farkına varmadan. Allah unutulur gider. Ahiret unutulur gider. Sabah akşam onlarla keyif, zevk, sefa içindedir. Hatta çok defa belki ileri yaşlarda onlar da değişik menhiyata yelken açarlar. Yalılar peşine düşerler, villalar peşine düşerler, yatlar peşine düşerler, gemiler peşine düşerler. Olur bunların hepsi. Bir de böyle imkan varsa, siz onlara imkan hazırlıyor, önlerine seriyorsanız ve böylece onları salıverirsiniz. Dolayısıyla onlar da huzurun nezaketine aykırı değilse şayet, aykırıysa bağışlayın. Salma gezmeye dururlar. Siz kendi muhabbetinize, alakanıza yenik düşersiniz. Hiç farkına varmadan onları birer salma gezen haline getirirsiniz. O da olsuna, o da olsuna, o da olsuna koşarlar. Ve imrendikleri her şeyin arkasına düşerler. Ne imrenilmeyecek şeyler, ne imrenilmeyecek bir lokma ekmek, bir kemik arkasına düşerler. Bilmem nelerin arkasına düştüğü kemikten daha değersizdir. O yatlar, o villalar, o gemiler, o dağların başındaki tenezzüh evleri, o denizin kenarındaki yüzme villalar. İmrenilecek şeyler değildir. İnsana Allah imrenme hissi de vermiştir. Ama onu insan geriye 5-10 şey döndürebileceği istikamette kullanmalıdır. Falanın yalısına, filanın oradaki sandalına, filanın davullu, zurnalı, Şinasihisar'ın ifade ettiği o Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi davulları, zurnaları, Boğaziçi yalıları. Bunlar da imrendirici şeylerdir. Fakat insan imrenme gücünü ona değil bence. Takvaya, zühde, insanı inceliklere tevcih etmelidir. İmrenmiş birisi, aklıma geldi diyeyim. Cahil yüzüyor zevrak-ı zevk-ı sefada. Arif geziyor, biraz değiştirerek soruyorum. İkinci mısrayı ben değiştirdim, kendime benzetiyorum. Arif geziyor mihneti kahru belada diyor. Ziya Çavuş. Estağfurullah demeseydim keşke, Ziya Paşa. Kendini dünya karşısında ipotek hale getiren, peyleyen. Bin türlü farkına varadan var, farkına vararak varmayarak belli angajmanlıklara giren insan kendisini çok ucuza satmış demektir. Cahil yüzüyor. Zevrek-i sevk-ı sefada, zevrek o yelkenler, o insanların yüzdükleri işte. ucu sandallar demek. Zevk-ü sefada. Arif de geziyor mihneti kahru belada. İnsan kadri bilinmiyor diye. Kendi döneminde bir kısım kurallara, o mevzudaki bir kısım icraata baş kaldırma adına söylüyor bunları. Ne var ki bunlar imrenilecek şey değildir. Tarık'ın Endülüs'ü baştan aşağıya fethettiği şey, gerçek buğduna kavuşursa şayet imrenilecek bir şeydir. Hani derler ki Cebeli Tarık'ı geçmiş öbür tarafa, birdenbire Endülüslerin o 100.000 sayısına ulaşan ordusuyla karşı karşıya kalmış. Ama kendisi o kadar bir orduyla geçmemiş oraya. Askerlere hitabı şöyledir onun. Der ki önünüzde deniz gibi bir ordu, arkanızda ordu gibi bir deniz. Geriye dönüp kaçtığınız zaman öleceksiniz. Ve ileriye gittiğiniz zaman Cenab-ı Hak zaferde ihsan edebilir. Evet, onu daha kıvrak ifade etmiş, o ordusunu coşturmuş. Allah'ın izniyle de bir köle, efendim Musa bin Nusayr'in kölesi, sonra ordu komutanı olmuş. Allah'ın işi, Allah aziz yapmış. O orduyu kırar geçirir ve kralın tahtına kadar ulaşır, saraya girer. Hazine dairesine iner, o altınların, gümüşlerin, zebercetlerin, yakutların orada kutu kutu ambar ambar olduğu bir yerde hazinelerin üstüne ayağını kur, herkesin kulağına küpü olacak şu sözü söyler. Bu onun zaferini taçlandıran şeydir. Mücerret okuru zafere, zaferyab olmaya değer verirseniz yanılırsınız. Onu taçlandıran orada çok önemli bir şey vardır. Onun sahibiyle gerçek münasebetini dinlendiren şeydir o da. Ayağını o hazinelerin üstüne kur, tahkir ediyor gibi, itiyor gibi, ayağın ucuyla itiyor gibi imrenilecek şey değil. Tarık, dün bir köleydin veya evvelki gün bir köleydin, dün hürriyete kavuştun, bugün bir ordu komutanısın, unutma yarın toprağın altına gireceksin. Bence o zaferden, kendisini o zafere götüren, o büyük hutbeden, o askeri öyle coşturmasından daha önemli bir şey vardır. Ve onun imrenilecek hali de işte budur. Buna imrenmek lazım. Zafer yap olayım, alkışlanayım. Herkes seninle iftihar ediyor, gurur duyuyor. Bu sözleri duyayım. İmrenilecek şeyler değildir. Bunu yapanlar şeytani hırıltılarla sizi aldatıyorlar. Ve siz de şeytani hırıltılara aldanıyorsunuz. Alkışlanacak, takdir edilecek bir yanı yoktur bunun. Kanuni cennet mekan, cihan hükümdarı. Krallar vesayetine sığınıyorlar. O da meydan okuyor cihana. François hikayesi. Yalan söyleyen tarihte, doğru söyleyen tarihte ifade ediyor. Koca Kanuni, önemli bir zaferden döndükten sonra benim yatağımı koridorda serin der. İçime bir parça zaferyab olma gururu düştü der. Koridorda yatağını serdirir. O zaferinden daha çok zaferini taçlandırdığı işte bu mülahazası adeta zebercetten, yakuttan bir taştır. O zaferin üstüne konuyor. İmrenilecek şey varsa budur bence. O ruhtur esasen. Yavuz Cennet Mekan Aleyhi Rahmetü Vel Ufran Hazretleri 8 senede inanın başkalarının 100 senede yapamayacağı şeyleri Allah yaptırtmıştır. O şir pençeye. Çaldıran Mercidabık Ridaniye. Ne kadar sürmüş bilinmez. Bu üç şeyi üst üste koymuş adeta. Ve aynı zamanda Osmanlıları hilafet tacıyla ser tacı iptihac eylemiş. Onu hiç kullanmamış. Ben peygamberin artık halifesi oldum. Hiç kullanmamış onu. Hayatının sonuna kadar. dönmüş, Üsküdar'a gelmiş, Anadolu'dan geliyor. Halk hükümdarım Topkapı'da bütün halk sizi bekliyor. Hayır, zafer yap bir komutan olarak şimdi. Öyle alkışlanmak, takdir edilmek, takdir bakışları içinde oradan içeriye girmek istemem. Gece Üsküdar'da geceliyor. Herkes yattıktan sonra gizli, sessizce bir zevraka biniyor. Sonra sessizce Topkapı Sarayı'ndan içeriye dalıyor. Üç tane zaferini, seyahatini ve bir yönüyle belki çok önemli bir şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hilafetini getiriyor. Ama onları taçlandıran bir şey vardır. Ondaki bu duygu. Ve imrenilecek bir yanı varsa o da işte budur. İnsan Allah rızasına imrenmeli. Hazreti Şahi Geylani'nin haline imrenmeli. Şazeli'nin haline imrenmeli. Yahu şu insana bak. Her gece 100 rekat namaz kılıyor. Şu Ebu Hanife'ye bak. Her gece kıldığı namazda Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar hatmediyor. İmrenilecek haldir bu bence. Müminler buna imrenmeli. Tavır ve davranışlarında İslam'ı milimi milimine yaşamaya imrenmeli. İmanı etemme imrenmeli. İslam'ı etemme ekmele imrenmeli. İhsanı etemme ekmele imrenmeli. İhlası etemme ekmele imrenmeli. Onlarda derinleşmeye imrenmeli. İmrenilecek şeyler bunlardır. Diğer şeyler evet olabilir. Ama bu arz edilen şeyler bir yönüyle onları taçlandıran şeylerse esasen üzerinde kemal-i samimiyetle durulacak bir şey varsa o da odur. Ne var ki insan aldanmaya da açık olduğundan dolayı başta ifade edildiği gibi değişik cazibedar güzellikler karşısında başı dönebilir, bakışı bulanabilir, kendisini olmayacak şeylerin içine salabilir. Bazen de geriye dönemeyeceği şekilde bir akıntıya kapılabilir hafizanallah. Tam kazanacağı yerde kaybeder. Nice kazanma konumunda olan insanlar kaybetmişlerdir. Buna kazanma kuşağında kaybetme diyoruz. Bir zafer elde edeceği zaman kaybediyor. Alkış, takdir, cismani arzular, dünyevi beklentiler her şeyi alıp götürüyor. Vesselam. Muhterem efendim, eserlerde zikreden adamın feyzi ilahiyi celbeden muhtelif latifeleri vardır. Bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. Bir kısmı da şuursuz, yani şuurlara tabi değildir. Binaenaleyh gaflet ile yapılan zikirler dahi feyizden hali değildir deniliyor. Bu tespitten hareketle latifelerin ilahi feyizlerden tam istifade edip yeterince beslenebilmeleri hangi vesilelere bağlıdır? Burada esasen iki şey var. Yani bir bizim gibi, daha doğrusu siz demeyeyim, siz ne diye katayım ben, benim gibi. Meselenin mebdeinde müftediler müftedisi, işi heceleyen insanlar. İşi heceleyen insan derinlemesine esasen o muhabbetteki enginliği duyamaz. O marifetteki enginliğe ulaşamaz. O zevk-i ruhaniyi keşfedemez. O likaullah'a iştiyak meselesini hiç bilemez. Hiç kestiremez. Çünkü meselenin daha elifbesinde heceliyor demektir. Şimdi böyle bir insana siz deseniz ki asıl mesele kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir. Bir yönüyle onu yese atmış olursunuz, ümitsizliğe atmış olursunuz. Aslında o heceleme de ebcete çıkmanın yoludur. Ebcete çıkma Sübhaneke demenin yoludur. Sübhaneke demek Fatiha'yı hecelemenin yoludur. Fatiha'yı heceleme Kur'an'a yükselmenin yoludur. Aynen onun gibi. İnsanlar o latife kalpleriyle, ruhlarıyla, latife-i Rabbaniyeleriyle, sırlarıyla, hafileriyle, akfalarıyla meseleyi duymadıkları zaman, hissetmedikleri zaman o mesele kaldırak nevinden değildir. Belki o yolda yürüme demektir. Geçilmesi gerekli olan köprüyü geçme demektir. Aşılması gerekli olan tepeyi aşma demektir. Kandan, irinden deryaları geçme demektir. Bir sahili selamete erme, varma demektir. Bu açıdan onlardaki ümidi kırmamak, ümit şiken olmamak için onların yaptıkları o şey de bir şey ifade ediyor. Böyle demek suretiyle evvela bir kere yese atmamak onları. Bir de onlar birer köprü ise, o istikamette yürünmesi gerekli olan yolsa, mutlak onun yürünmesi, o köprünün geçilmesi lazım geliyor demektir. Evvela o meseleyi ölebilmek lazım. Şimdi geçelim oraya. Zikreden adamın feyzi ilahi celbeden muhtelif latifeleri vardır diyor. Bunlardan bir kısmı kalp ve aklın şuuruna bağlıdır. İnsan kalbiyle, aklıyla hisseder, duyar onları. Değişik vesilelerle min gayri haddin, kendim de duyup yaşamadığım halde hep arkadaşlara dediğim gibi, yani Subhanallah derken onu bütün letaifiyle söylemesi. Yani bi adedi zerratil kainat ve mürekkebat ya. Subhanallah derken tesbih çekiyor. Örnek olarak diyorum bunu. Elhamdülillah'ta da öyle, Allahu Ekber'de de öyle bu mesele. La ilahe illallah'ta da öyle. Onu Subhanallah derken tesbihle çekiyorsun. Tesbihin tanesi şık diye diğer tesbih tanesine dokunurken aynı zamanda senin kalbinde derin bir mızrap yemiş gibi bi adedi zerratil kainat ve yekullu tesbihin sebbahahul müsebbihun. Adeta böyle hayalinde derinlemesine. Allah'ım şu anda seni ne kadar tesbih, takdis, temcid eden varsa ben de bu tek tane ile onların bütününü mülahazaya alarak seni tesbih ediyorum deme. Ve aynı zamanda tepeden tırnağa bunun ihtizazını yaşamaya çalışma. Yani aklın ve kalbin hissedeceği şeyler bunlardır. Akıl ve kalp bunları duyabilir. İnsan bir dönemde iradi olarak bunları yapar. Zorlar kendisini bunları deme adına. Fakat bir fasıl gelir ki bir sene sonra, iki sene sonra, üç sene sonra bu tekrar çok farklı şekilde geriye döner. Böyle bir tekrar geriye dönüşü çok farklı olur. Bir fasıl aşmış olursun sen Allah'ın izni inayetiyle. İstidat ve kabiliyetine göre herkesin istidadına vâbestedir asar-ı feyzi. Belki bazıları bir 40 günde, bazıları 40 haftada, bazıları da 40 ayda Allah'ın izni inayetiyle, hatta bazıları hiç yılmadan, usanmadan sürekli şuur peşinde koşmuş, yani her meseleyi böyle duyarcasına yapmayı yakın takibe almış, onun arkasından koşmuşlar. Diyor ki ben 35 sene sonra, 40 sene sonra bana o perde açıldı. Hakikaten böyle Subhanallah derken kulağımda adeta bütün zerratı kainatın tesbihle şakırdadığını duyar gibi oldum diyor. Elhamdülillah dediğini, Subhanallah ve bihamdi duyar gibi oldum diyor. Şakırdadığını duyar gibi oldum. Ama başta çok ciddi bir azimle, çok ciddi bir kararlılıkla, şuurun taalluk alanı itibariyle, iradenin taalluk alanı itibariyle o mevzuda zorlamak lazım. Evet, bunlar böyle duyularak yapılmalı. Biz yani değişik meselelerde belki işin aslını bile belli bir dönemde ihmal ettik. Yani o tesbihi ihmal ettik. Belki günümüzde bile çokları namaz kılıyor, selam verir vermez, bereket versin Türk milletinde geleneksel bir kültür olarak müezzinin komutuyla yapıldığından dolayı müezzin o işi bitireceğine kadar oturuyorlar mecburen onlar da. Sonra tesbihlerini çıkarıyorlar, subhanallah, subhanallah, subhanallah diyorlar. Evet, bu heceleme devam etmeli. Hecelemedir bu. Evet. Ve bunlar bütün boş değildir. Başta arz ettim ben bunları. Yani bunlarla bir yere varılıyor. Bunlarla Kur'an'a çıkılıyor. Bunlarla bir yönüyle hakaiki uluhiyete, uluhiyet esrarına açılıyor. Bunlarla hakaiki rububiyet esrarına açılıyor. Bunlarla mahiyeti neyse şuunu rabbani esrarına açılıyor. Açılma oluyor. Evet. Bu argümanlar mutlaka kullanılmalı. Fakat bunlarda sürekli emeklememeli yani. Yani bir fasıl geleceksin elif be, sonra bırakacaksın yine geleceksin elif be, elif ki sen, elif ki sen, elif ki tön. Sürekli böyle heceleme, ilerlemeden, dun himmetlik içinde bulunma, yeterli bulma halini hafizanallah, bu sukuttur. Çünkü hani dendiği gibi hep yani ilim adamları söylüyor, Hamdi Yazır da o tabiri çok kullanır. Esasen eşyada asıl olan atalettir. Hareket olmayınca düşer, her şey düşer. Hareketle ancak insan görüngesini korur. İnsan da öyledir. İnsan ileriye matuf belli hamleler içinde hareketi olmazsa o da düşer, sukut eder. Düşme riskini artırmış olur. Hareket ettiği zaman yükselme şansını yükseltmiş olur. Ona şans diyelim, öbürüne de risk diyelim. Binaenaleyh gafletle yapılan zikir dahi feyizden hali değildir. Allah Celle Celaluhu onlara bile değerler, lütfeder ihsanıyla. Kulum gerçi bunu tam vicdanında duymadı. Dilinden söylediği bu ses tam kalbinin sesi değildi. Sadece dil dudak arası döküldü bu kelimeler. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Dil dudak arası döküldü. O da benim makbulüm Allah Celle Celaluhu. Dolayısıyla o badi heva değildir, beyhude değildir. Bir manası vardır. Nezluhiyet o da kıymet ifade eder. Fakat sürekli onda emekleme, düşüp kalkıp hep onun içinde kalma, bu çok defa insana kaybettirebilir. Kaybetmemek için sürekli çıtayı yükseltmek icap eder. Sürekli hareket hız katmak icap eder. Sürekli bir yönüyle iradenin gazına basmak icap eder. Ancak öyle olanlar ya ileriye giderler, la akal, en azından durumlarını korumuş olurlar. Bu açıdan ister kalp ve ruh seviyesinde, isterse o seviyede olmadan cismaniyet seviyesinde yapılan şeyler hepsi nezdülüyete karşılarında bir kıymetleri vardır. Onların hepsi bir kıymete tekabül eder. Ve Cenab-ı Hak da onları mükafatsız bırakmaz. Allah benim gibi insanları da ağzıyla, gözüyle sadece söyleyen, eden insanları da mükafatsız bırakmasın. İnşallah siz kalbinizle, sırrınızla, letaifi kamsenizle, aşerenizle Cenab-ı Hakk'ı zikru fikr ediyorsunuzdur. Bu latifeleri bilemiyoruz. Yani mesela kendisinin ifade ettiği orada işte vicdan latifeleri var. Latife-i Rabbaniye. Vicdanın erkan-ı arbaası diyor. İnsan hissi gibi, şuuru gibi, iradesi gibi, latife-i Rabbaniye gibi şeyler var. Bunların her birisi bir şeye bakıyor. O latifeler böyle yerli yerine konursa herhalde yaptığımız tesbihattan da, tahmidattan da, tekbirattan da onların kendilerine göre bir kısım istifadeleri söz konusudur. Denebilir ki o latifelerin beslenme kaynakları da işte onlardır. Yani sizin dediğiniz ettiğiniz şeylerdir. Lojistiğini teşkil eder onun yani. Onların bir yönüyle nefse karşı, şeytana karşı, nefis ve şeytanla olan kavganızı bitirdikten sonra, yani nefsin hakkından geldikten sonra, nefsi emmareyi nefsi levvameye çevirdikten, onu nefsi mutmainneye çevirdikten sonra, vazife his ve asaba devrediliyor. Ahir ömre kadar mücadelenin devam etmesi için ona devrediliyor. Belki bir şey söyleyeyim de burada değişik vesilelerle arz ettim. Nefisle ve şeytanla olan mücadele biraz daha kolay gibi geliyor. Ama bu işin böyle hisse, asaba devredilmesi mevzu her zaman çok problem çıkarıyorlar. İnsana ait şeyler olması itibariyle mücaveret var orada bir yönüyle. Onların şöyle böyle ürettikleri mahsul olumsuzluk adına, sizi sürekli mücadeleye sevk etme adına, belki günün her saatinde, saatin her dakikasında bazen her saniyesinde kafanıza bir şey sokuşturma suretiyle, yani bir yönüyle isterseniz bizi metafizik gerilime sevk ediyor diyebilirsiniz. Fakat bir yönüyle de kafanızı meşgul ediyor olmaları açısından. Onun avantajları var. Sürekli canlı olma. Sürekli onlara karşı Allah'a sığınma. Aman Allah'ım. La tekilni ila nefsi tarfata ayn ve la akalle min zalik deme gibi avantajlı bir yanı var. Fakat bir diğer taraftan da sürekli hep şüphe, tereddüt, tesvilat ve tezinatta şüphe, tereddüt üretip tesvilat ve tezinatta ihva ve idlalda hemz ve lemizde bulunduklarından dolayı hafizanallah sürekli bir kayma satı mailinde insan olabilir. İnsanı kaydırabilirler. Çok daha tehlikelidir. Denebilir ki o nefsi mutmainneye ermiş insanlar, onlar bile çok defa nefsi emmareden şikayet ediyorlar. Demek ki hakikaten o asaba devredilen vazife, o hassasiyete devredilen vazife bir yönüyle Efendimizin ifadesiyle imanın kemalinden ama fakat siz şeytan için artık ciddi bir problem haline gelmişsiniz. Siz nefis için ciddi bir problem haline gelmişsiniz. İnsi ve cinni şeytanlar sizden çok endişe duyuyorlar. Amanın buna dikkat etmek lazım. Bu adam bir şeyler çevirebilir. Şeytani sistemleri bozma adına bir şey çevirebilir. Hem insi şeytanlar hem cinni şeytanlar onlar değişik vasıtalarıyla medya falan demiyorum. Değişik vasıtalarını kullanarak bu mevzuda sizinle çok ciddi uğraşırlar. Müslümanlık adına, insaniyet adına, dünya çapında huzur ve sükun adına, insanı kardeşlik adına, Müslümanlık kardeşliği adına bir şey vaat eden insanlarla çok uğraşırlar. Sıradan insanlar onlar için kendi sıradanlıklarının rahatını yaşarlar. Fakat diğerlerine rahat vermezler. Bilin bunu yani. Diğerlerine katiyen rahat vermezler. Her gece bastı zamanla 1000 rekat namaz kılan insan, o 1000 rekat namazın içinde 1000 defa bu türlü tesvilat ve tezyinatla sarsılır, 2 büklüm olurlar. Hiç tereddünüz olmasın. Evet, bir menkıbe ile sizi azıcık rahatlatayım. Arz etmiştim daha evvel. Birisi, insanlardan bir tanesi, bir caminin şadırvan avlusundan geçerken, şadırvan avlusu diyorum hani, yani caminin tam içi de değil. Bakıyor, birisi duruyor orada. Çok garip bir insan. Ama omuzunda, sırtında bir sürü gem var. Atların ağzına vurulan gemlerden gem var. Sen kimsin diyor, erenler diyor. Ben diyor, hiç tereddüt etmeden şeytanım diyor. Ne bekliyorsun burada? Diyor, şu camiden çıkacak, o ibadet taat yapıyor, çıkacak insanlar kafalarına bu gemleri vurayım de işte kimisini meyhaneye, kimisini demhaneye, kimisini puthaneye sevk edeyim diyor. Benim gemim var mı diyor. Yok diyor, sana geme lüzum yok ki, sen zaten dışarıdasın. Sen emre amade yani, ben koştukça arkamdan koşturarak geliyorsun. Evet. Bir şey ifade etme ihtimali olan onlara çok saldırır, onları çok meşgul eder. Kalplerini, kafalarını, latife-i rabbaniyelerini, sırlarını, hatta hafilerini, ehfalarını. Zat-ı vahde müteveccih latifelerini bir yönüyle meşgul eder onlar. Çünkü önemli. Yine arz etmiştim. Tembül Gafilin Ebu'l-Leys Semerkandi'nin Rekaike dair kitabı son bahsi, şeytanın çok sıhhatli değil, şeytanın Efendimizle karşılaşması. Orada 10 tane mesele var. O meselelerden bir tanesi de diyor ki, senin en büyük hasmin kimdir? Efendimiz şeytana soruyor. Sen diyor. Ve ala meratibim demek, derecesine göre onun altında gelen insanlar. Herhalde 2 numara Hazreti Ebu Bekir'dir. 3 numara Hazreti Ömer'dir. 4 numara Hazreti Osman'dır. 5 numara Hazreti Ali'dir. 6 numara Hazreti Hasan'dır. 7 numara Hazreti Hüseyin'dir. Ve ala meratibim. Evet. Sen diyor yani. Şimdi bir şey ifade edecekse insanlık adına, Müslümanlık adına, din adına, diyanet adına onlar hiç boş bırakmaz. Zaten zannediyorum kemali dikkatle baksanız siz de boş bırakmadığını göreceksiniz onları. Boş bırakmadığını. Niceleri böyle çok mübarek mülazalarla yola çıktıkları halde yolun yarısından sonra hevai nefislerine uyup bin türlü günah işleme durumuna düşmüşlerdir hafizanallah. Leyla Hanım'ın sözüne kaydım. Havai nefsime uydum, pek çok günah ettim. Huzura kangı yüzle varayım ya Resulallah der. Diyor, Tesbihat Tahrisi'nin özellikle tesir ettiği latife, onlarla beslendiğinden dolayı şuurlu onlar ona gönderirseniz sürekli o değişik düşman cephesinden gelen şeylere karşı donanımlı hale getirmiş olursunuz o letaifi. Red gücünü onlarda, tepki gücünü çoğaltmış olursunuz. Reaksiyon gücünü çoğaltmış olursunuz. İnsanın fiziki yapısında o tepki hali, o reaksiyon hali vardır yani. En ince, incelerden ince bir ineği vücudunuza sokacağınız zaman vücudun bir tepkisi vardır, zor sokarsınız onu. Sonra içine çektikten sonra da bunu her gün bazen iki bazen üç insülin nesi vurduğumdan görüyorum ben. Biraz içeride tuttuğunuz zaman da sımsıkı tutuyor, çıkarırken zorlanıyorsunuz onu. Ben diyor onu artık kendileştireceğim diyor. Benleştireceğim diyor. Ne diye çıkarıyorsun onu? Böyle bir şey vardır bunun. Bu açıdan da bizim o tepki gücünü irade olarak o letaifimizde güçlendirmemiz lazım. Şeytanlardan gelen tesvilat, tezyinat, ihva, vesvese. Hazreti Pir'in vesvese risalesinin üzerinde durduğu şey. O türlü şeylere tepki gücü güçlü olursa Allah'ın izni inayetiyle daha ufukta görüldüğü andan itibaren alır bir tepki ve ters yüz olur Allah'ın izni inayetiyle. Allah şeytanların şerrinden muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim Rabbi a'udhu bike min hemezati şeyatin ve a'udhu bike rabbe en yahturun. Biz de öyle diyelim. Rabbena inna na'udhu bike min hemezati şeyatin ve na'udhu bike Rabbi en yahturun. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizyid dünya ve azabil ahireh. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kulubena ala dinik. Allahümme ya musarrifel kulub sarrif kulubena ve kulubu ümmeti Muhammedin ila taatik. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi.